Sper să avem parte de vreme frumoasă în weekendul care se apropie, astfel încât să putem face absolut orice ne dorim. Suntem la Kiss FM, ne întoarcem la cele mai fresh hituri ale momentului. DJ Project și Adela Popescu, Bun Rămas, RJ cu Pitbull, You Know It Ain't Love, iar apoi Ina cu Wow!

Într-adevăr, acesta este cel mai recent hit lansat de Ina. Și băieții de la Voltaj sunt prezenți aici în Hitmaker. The Vina pe Voltaj este cel mai recent hit al lor, pe care îl vom asculta desigur imediat la Kiss FM, nu înainte de Lorin cu Euphoria. Is here. Turn it up. Turn it up. Turn it up. În buzunare, masa care e plină de pahare goale, basul care țin zvibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se sată.

worries me, girl, carry on. In a man room, baby, put it on. Push it there, push it there. Ascultat Mateo și Stella cu Push It. Între timp vreau să vă anunț concursul Ballistar, organizat împreună cu prietenii de la Ballantine, s-a luat sfârșit. Negativul inițial al piesei, vă reamintesc, a fost produs de DJ-ul spaniol Carlos Jean, apoi DJ Creastă, Future Soundboy și Sergio au adăugat elementele lor în piesă și astfel a rezultat varianta finală pe care am numit-o împreună cu voi Like the Beat. Ascultăm chiar acum piesa cu felicitările de rigoare pentru câștigătorii Ballistar, DJ Creastă, Future Soundboy și Serge. But I can't find you anymore. You know me, but you forgot about us and those. The Hitmaker. Yeah. Cu siguranță unul dintre hiturile verii 2012. Hitmaker continuă la Kiss FM. Am pregătit încă 3 hituri: Sore cu Different, Jennifer Lopez și Pitbull cu Dance Again și chiar acum Heaven cu Sunshine. Noul hit al fetelor de la Heaven se numește, rețineți, Sunshine. My music gives me freedom and heals my soul. I never ever stop when I lose control. So do it baby, go dancing like you're crazy. You're like the sunshine in time. I feel my fingers Special, independent woman, no correction. Love. Sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție. Noi ne auzim la Kiss FM și duminică dimineață, începând cu ora 10 la Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri ale momentului. Nu uitați, imediat după ora 23 vă reîntâlniți cu DJ Almud și o nouă ediție Club Mix. Vă doresc un weekend excelent. Bye, bye! No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Is the Hitmaker's List. Kiss FM.